دای ور باطل کړی وو چې دا مال نه علت د عزت دی او نه عزت سبب د چا دی عزت عند الله دی دا سبب د پاره د چا دی د مال پر الله به ډیر ځله څوک ګرانی مال به نه ور کړی پر الله تعالی به یو څوک نه ګران په کرورو په میلیارډو روپیه ور کړی نو دغه دوه مسره تړي چې د خدای په نس څوک معززي بره مال ور لر ور کړی دا دغه سوال د په اخواته سوی ونه وس پر دغه د په باندې اصلاح د مؤمنانو را فرمای نو مؤمنه الله تعالی متوجه کی چې تا د کافر پر کم مال ته په دغه سترګه مګوره چې مال چې تا ته درکول ست پر خدای ګراج سره خبره غاره چې سولان یا په مال چې بزړه نه تړي مال فقط ذریعہ ده د دې د پاره د چې مؤمن خدای ته ځان پر نږدې کی د دې ذریعہ نه ده چې مؤمن به غم وسې چې بلازم سن المنز غوړي د روزه غوړي نه عبادت غوړي ول خبر الله ګران کنه و ګران او مته د مال ولې راکاو یا لو تراش کوم حقوق په مال کې در باندې فرسکړي کنه ادا کړي دغه سي د خپل زړه د محبت لري په د مال کې مغه ټکول کده کفارو د چې د غي ذریعہ ده چا بلل د غي ذریعہ د خدای پاک د ګرانش بلل چول دانو بس خام خاموش خدای پاک باندې ګرانی کې دایس خبره ته متوجه سوي یاست قلت ورته وای اے محمد و دا مؤمنان ته دسی وای ورته ان به شک ربي زما رب یبسطو پراخوی الرزق رزق لمن ده حق چا ده پاره یشا او چخوشیس من عباده ده بندگان سخه ده ده و یقدر او راتنگوی ده رزق ده الله له ده پاره ده ده چا چه ورته خوشیس مؤمن ته ده رکم و برا ورته ده رزق چه ده ده پراخوالی ده تنگوالی ده ده الله پا اراده پسیدی پا خپل و حکمتو را بنادی چه وچا تا دیر مدر که وچا تا لر پر محبت ندی بنا چه پر خدای سو گرانی اغا تا دیر و کیچ نی پر گران اغا تیلور که لکه همه که چه ده کپار و ده خبره که رسوله اغا خبره که بم سی سپامی اغا خبر معینی پا ده غره که معنوار مانی که رسوی او کسی سپایی چه و قالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین پینزه جه شم آیاتو اللہ تا پداش پر جه شم کسنگا جواب کلو قل ان ربی یبسط رزق لمن یشاو و یقدر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون پر جه شم آیاتا غسی و کنو نو چه اغو چه دا جواب برکی اسم و من توائی براوی تم دا خبر پزین کی ونسا چه مال دا دا اللہ پا اراده کس آر لره دا دا سری پر گرانشت نده منا چه پر خدای سو گرانی مال ورکی کنو گرانی ورکی دا دا غسی شیدی قل تو ورتوائی ای محمد و دا مؤمنان رو دا پار دا دید اصلاح ورتا این بیشک ربی از ما ربی ابسطو پراخی ار رزق رزق لمن حق شاعت یشاو چه خوش ایسی من عباده دا بندگان سده دا و یقدرو او تنگویه لهو دا پار دا دا غا چاچ دا اللہ تعالی ورتا خوش ایسی برام مار ورتا لشتی مسکینی که وما انفقتم من شيء فهو يخلفه خبر دعت نو چې مال دار کم سود الله په مشیت کې سو دا ستا په کیسه بو کمال څه دونه اړه نه لري الته د الله تعالی پیرا د څه اړه لري نو تیس چې شی د الله تعالی په لار کې ورکی الله یې بدل درکې په آخرت کې خدای د شک او تلې درکې په دې دنیا کې لاګایږي درلره درکې نو پر ټینګېږي ما احکام سم تطبیق کې مالی احکام وما هر هغه شی انفقتم شتیس مصرف کی من شی نیو شی دشیان در سر دستنی دستامت سخیوان سویار ادا تر رولی و در غایی تر خیراتی و ارشوی چی که مصرف پیدا من شی اینی در تعمیم در فاره چی او شی دشیان فهو دغا الله یخلیفو بدل در کیهو دغا دغا یخلیفوهو چی دی داو اغا چا تا متوجه سو اخیرات تا اغا التزامن گارنتی در معنی د شک او تجد چې اته تاسو بدل درلره کی د دې دنیا غیچ دی دا گای گای پدلته په دې دنیا کې بدل پر رب ناسی گای نشي پر رب نه دا یو خلقوغه د خدای په خبره کې کذب نسته دا د اخرت پر بنیاد وکي چې هو یخلفو الای خمخه بدل درلره درکی او هو خیر الرازقین او هو دا الله خیر او بهترین دی الرازقین د رزق ورکوونکو په دنیا کې څونه رزق ورکوونکو ستاسو د مجازي رزق ورکوونکو لکه دا اولاد دا پاره چه دی پلار دا روزی و زرعه ده نو دا پلار تا هم رازی قویل کیش پا چه معنا؟ پا دا غا سرسری معنا چه زایری رازی کنو دای دی خوادیگر سر اگر تیم دای پی خلی کم دای بلا رو کیش مگر حقیقی رازی قصه دی اللہ دی نو تا بدل تا دا سوال نکه چه دا رازی خیل خیجام اکی نو دلته بیا دې رزق ورکوون کې چیرې چې علاوه دې در ټول رزق ورکوون کو بهترین یم خدا مجازي رزق ورکوون کې چې دا ظاهره کې چې دلته دې د مثال په تور شلان یو چا سره جمع کړي د خیرات لپاره

نو زه چې ځان په خدای معرفي کوم دې ته کسې ما ته سجده کوي دا خو باطله خبره ده حق نه ده ان کنت قلته فقد علمته ولکما چیرې کړي یا لا نقصا په علم کې وي ته به په خبره ما دې ته ویلي نو خو نه مې دې ویلي هلته هم دغه رقم ده چې د عیسی عبادت سوی دی بل خو نو په د مخلوقاتو کې مشرفه انبیا دي نو ولیکن بیا هم معصوم دي ملائکه هم معصوم دي په دې ځای کې د ملائکه خبره یاده کړه چې د ملائکه څه پوښتنه کوو چې دا خبره چا دي تشه ویلې هلته په هغه آیت کریمه کې چې یو سل شپاړسم آیت د سورت مایده موږ پخوا ویلي دي په هغه کې الله تعالی د عیسی څه پوښتنه کوي چې دا چا وکړو دا دواړې پوښتنې چې دغه د پاره نه دي چې عیسی الله تعالی زیر کې خدای الله تعالی مقرب بنده دي پر الله تعالی ګران نه د ملائکه زیر ول مطلب د دغه مشرکانو کې دی په زیر کې معنی دغه ستاخ د آیان دي هغه دغه رقم دي زما په حضور کې ولر تاکید کو بیرته د ترجمه ته زګور وایم و یوم اغه ورځ په یاد کې یحشرو چې الا را جمع کې هم دا کافران جميعا ګرد ثم بیان یقول الا او فرمایل الملائکه چې ملائکه ته بر خطاب وکي ا هؤلاء ایا دا کس یاکم سس د پارکان و یعبدون عبادتک و دیس تس عبادتک قالوا ملك اول څنګه جواب کې د ډیره وهمه څخه اول د الله پاکي بیان کې د خبري جواب نو کې سبحانك پاکي د تعالی ري الله هغه پیل خنه محذوف دي من اخر کې نسبح سبحانك مش پاکستا بیان او سبحانك پاکستا انت ولينا تخو ولينا دوست زموږ نه الله پاک مش خو ستاسو دوستان یو ته زموږ دوست کې دوستي مو د سره نو یو دوست د بل دوست لپاره د سکاف چې هغه په خوا باندې شي نقطه چې زما دوست چې دوستي مې ګر سره ستاسو ده زه به نو ودی ته څنګه وایم چې تاسو ما د خدای پر ځای باندې په معبود والی ونه سي ما ته عبادت کی ګوره دا څنګه ښه خبرې وړاندې کړې اوج ول پاکت اتاله دوام یو څه چې دا سره کم بزه د ثواب پس یو فلچ انت ولی نه نو ته خو زموږ دوست دي نو زه ستاسو پر خلاف کار څنګه وکم خو دوستي به څنګه شي پس نو ته ولی زموږ من دونې ما سیواله دي څه بل کانوا يعبدون الجن اصلی جواب دا اتور جی ملاقات دا اغه خبری چې الله ول تاسو ودی دی ستاسو عبادت کاوه دی جواب دا غو کې اغه مخ کې فقط مقدمه و دا جواب دا فارش دا الله پاکي بیان کړو خپل دوستي دا الله سره اعلان کړو وي بارے و چې بل دی شي دی یا الله کان دی و یعبدون دی عبادت کو الجن د شیطانان د پیرانانو د عبادت نز ما کاوه نه د قبر کاوه نه د مر کاوه هر چاته چې د عبادت کړی دا غ عبادت د شیطان پکول کړی شیطان پر ازی هم و چې دی شرک وکي شیطان ورشول هم چې دغه وکد د وګور وکي د شیطان عبادت کړی دی کله یې په خبره پوسی سړی چې یو چا امر علل تمام کمال پزړی کې دغه رقم چې چې زب صاف امر عمل کوم کده خدای پر خلاف هم نو خدای خدای دی نو خدای دی خدای دی چې کده خدای پر خلاف هم تمام امر وکي زیه کوم نو دغه سبر او خیبره د اصل د پیرانانو عبادت کاوه د شیطانان وګور شول هغه په دکار راځي هم او امر یې مرتکړی نو دغه اصل د خبرې جواب بل لس د کانو دی و یعبدون عبادتک او الجن د پیرانان اکثرهم بهم مؤمنون وهم اکثرهم اکثر د دې چې و بهم پر دغه پیرانان او شیطانان باندې مؤمنون ایمان راوړل کې و دې ایمان پر شیطان راوړي شیطان چې ارسه ورته ویل دغه کوله که سره په ځکه دا لاره نه راګرځول چې د خپل رب په مقابله کې مدري نو زه د خبره څنګه و منم نو چې د رب په مقابله کې د شیطان خبره منم نو ایمان پر شیطان راوړي دغه به د ملک جواب شي وساله عز وجل برفس ورته و فرمایي ويفل يوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا نو لا خبر د سوا ور چې فل يوم نن ورځ لا يملك مالک نک اختیار دار نک بعضكم جن استس لبعض و جن نول ور لا نفعا د گټي ولا ضرا ند زرار ملاقات باب خبره ته متوجه چې الله څنګه فرمای د شنو ورته وای چې دغه ملایکی یا د عیسی و تستګټ نسر سوالې تسي عبادت ورته کړی یا د شنو ورته وای و د خلکو ته چې د مشرکان دي او دغه ملایکی او یا د عیسی علی السلام دغه د دې معبودان شي برای وسمه یو بل ته ګټ نسي سره سوالې معبودان ته یې و دې ته نسي سره سوالې هغه وتاته او زموږ په ځین خو دې سره دې چې جواب یې باید شو کړی چې په شاو علاقه داسې نه دغه ملایک په شدر دې نه د عیسی علی السلام علاوه تیس یو تر بل په شنه سروزی په دې کې دا حکمت چې علاوه دغه عیسی دغه ملک زما په دربار کې دغه عاجز د لکه ته چې نه مشرک ته یې زما په مقابله کې څوک دغه ملک ته ما ته دغه رقم زما د قدرت په مقابله کې هیڅ نشي کولای دغه د اصلي نه ته ګټه ورسوي سي نه دی معنا ته معجزه کار نه شي کولای حضرت عیسی او ملک معجزه ده تا ته ګټه وس نه سي رسولای چې ما ده ادو راخه سره د اخلاص کی په دغه د څه تعبیر ورته وکي چې معنا ده چې ملک عجز ورته وشي چې تا په عبادت نه ارزي چې تا عبادت کو فلیوم نن ورس چې دی لا یملک مالک او اختیاردار نه کی بعض کوم ځین استسی دا ملائکو دا مشرکانو دوار ته وای لباغ دین د جنو نور د فار نه فعن د ګټي ولا غدار نه د zarar کته وغ درانی ولي ور سره جوړه کی خودی ته د ګټ توقع دی لري چې مشته ګټه ولا سي تاوانی ولي ور سره مرګی کی دا د تاکید د فار کی لکه د دکاندار چې مولي شی را نیسو په څو دی هغه په دوله سرپی ته نو ته جوړه ده یا په لاس راکه برای ولکه یا کم یوسیا بالا کنه په بالا خدای خوشاله یی خدای تاکید د پاره تا ته چې ما نرخ چې دی دغه رقم معلوم دار معیاري نرخ چې پدې کم بالا نه ځای بس ولکه یا کم کم یا بالا د تاکید د پاره کاریږي دلته د درانه د تاکید د پاره کې دیس نه دی چې د مشرکانو د ملایکو سره zarar غواړي zarar خو نه غواړي الله وايي نه ګټه در رسي نه zarar در رسي بس د دوار څخه د الله سره ختی دا دغه سی بیا وس مخلوق دی ونقول الله وايي نو موږ به وایو للذين وهق خلقوا ظلموا ظلم يكري دي تخبل زمان الشرك يكري دي وتوب واي برن ذوق وتاسي وسقي عذاب النار عذاب دور نقص اور عذاب وسقي يا جاسيس معبودان خوشر ندار لنا بيري فشدر لنا ملك فشدر لنا نبي فشدر لي ما نذا اشي عبادات تجي كري وتشاب لله سخ هذا فشر ندري نوسقي عذاب النار عذاب دور التي هغ اور كنتم تشتي واست بها فغسر تكذبون تكذيب كوا نو خو مخکې په بل درس کې دا خبره کې راځي چې دی اول خو قیامت نشته اول خو درځخ نشته و ام کو ما ته خدای عذاب نه راکې چې په دې دنیا کې پرګرانم اولادونه او مال راکړي دي نو الته به موږ درځخ ته اچي هغه خبره چې تا چې تکذیب وکاو چې تا ول نشته ګر سره وسه وسه کو نو سده دغه دروغ د ته چې دروغ بوله ته دغه اور خوند وسه کنه درځخ دي درځخ دروغ لري خو دا به وایلو دا دروغ دي نو دا مشرک به وایل او اذا تتلى عليهم اياتنا بينات وإذا هغه وخت تتلى تلاوات کرسی علیهم فردی باندې د دې ځای څخه چې دی ملاقاتی بیا د سبقه در پای پوري دا بیا چې دی هغه د رسالت خبره چې ده د قران د حقانيت خبره چې ده هغه بر تر راپورته کوي خو د اساسي موضوعګان یې په داسې پر کم رقم بیان یې پلا توحید بیان کی بیا رسالت بیان کی بیا قیامت بیان کی درس بیا راوږي توحید بیان کی بیا رسالت بیان کی اوس بر تر عبادت الله تعالی د نبی علی السلام د رسالت په باره کې رغیږي خبره کی بیا الله تعالی د قران کریم په باره کې خبره کی دا دواړه در تسره کی چې دا قران د نبی ته سینه منی پاد هم سره کم راوځي نو بیرته عود سو وشاته و اثبات د رسالت او د قران د حقانيت الاوي واذا هغه وخت تتلى چې تلاوات کړی عليهم پر دې آیاتونه آیاتونه زمر بینات هغه آیاتونه بینات چې ډیر روشانه دي څنګه روشانه دي په بارکه د هدایت روشانه دي او په بارکه د دې خبرې چې دا د الله تعالی کلام دي د بندان نه دي کته دا نو کوم چې روشانه دي چې وشاته معلومی چې دا د خدای کلام دي د بندان نه دي او خو الله اعلان کړی چې هر څوک چې نه مني ونه سدري آیاته قدر جوړ خدا سوال مسلم سوا کاله وسو نه امریکا جوړ کړی آیته قدر نم لا یا نو سره جوړ کړل نه مشرکان جوړ کړل نه يهود نه نصاره خو ته عاجز دي دا دغه کلام دي اگر چې مشته خو عربي فرق نه راکې مش عربي ژغیږه ده مشه دا یو رقم ده الته د عربي چې کوم هغه خصوصیات دي چې په قران کې کوم مراعات په بل جبه کې ده نسی مراعات کده معنا بل سړی نسی مراعات ولا انسان چې ارسونه شاعر وي ارسونه ادیب په دا جهان کې چې سړي چې مقابله نه ذکر مثلا بالا واضح شي خو لکه بل پتا شي دګیر چې دا الله کلام دې بنده ولا کړي د هدایت خبره ته چرشه غلط خبر نه ستپک شي ټول خبرې دا سره کوم حق دي چې د انسان د وشار سړی دی او مزمنو سیس د کوڅه ډوب نه یادو چې حکما ورته مدوجي سي برای د دې خبره نه پیدا کیږي کدا د قران قوانین دي د جزاء دغه جزاء شسته جزاء چې دغه جامعه به دغه جزاء ولکه اسلام چې دا جامعه دغه ټولنه به دغه جزاء او چاله ټاکلي به دغه ولکه اسلام نه سميږي دغه جزاء دغه رقم ده د عقل مطابق امده بالکل دغه رقم چې د حکما او د عقل مطابق د عوام خلګونه یې د غلو د جنو یې ده نو دغه سوای چې بینات په دغه وا چې دا ښکاره ښکاره آیاتونه دي امده خپل حق والی په خاطر روشانه دي او هم د هدایت د لښونی په خاطر روشانه دي و اذا هغه وخت تله تلاوت کړي عليه پر دې آیاتونه آیاتونه زموږ بینات چې روشانه دي دی وای دغه کفار وای ما ندی هاذا دغه سړی چې د آیاتونه تلاوت کوي چې د محمد علی السلام دی